I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Ik wijs u een voorwerp aan en u vertelt mij hoe het heet. Ik wijs u een voorwerp aan en u vertelt mij hoe het heet. The key. Dit is een sleutel. Dit is een sleutel. The glass. Dit is een glas. Dit is een glas. The watch. Dit is een horloge. Dit is een horloge. The glasses. Dit is een bril. Dit is een bril. The telephone. Dit is een telefoon. Dit is een telefoon. The comb. Dit is een kam. Dit is een kam. The scissors. Dit is een schaar. Dit is een schaar. The razor. Dit is een scheermes. Dit is een scheermes. The envelope. Dit is een envelop. Dit is een envelop. The pencil. Dit is een potlood. Dit is een potlood.